Achter het begin van dinsdag 28 maart, Jelle Visser met het NOS-journaal. De geplande acties in de ziekenhuizen lijken van de baan. De werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De partijen hebben afgesproken dat het personeel met terugwerkende kracht vanaf februari een loonsverhoging krijgt van 5%. En per december komt er opnieuw 5% bij. In juni volgend jaar gaan werknemers met de laagste lonen er opnieuw 5% op vooruit. Ook zijn er afspraken gemaakt over de werkdruk. De voor april aangekondigde staking lijkt daardoor nu van de baan te zijn. Op een basisschool in de Amerikaanse stad Nashville heeft een vrouw 3 kinderen en 3 volwassenen doodgeschoten. De 28-jarige schutter werd daarna zelf gedood na een vuurgevecht met de politie. De vrouw was een oud-leerlinge van de school. Ze had een manifest geschreven net voor de schietpartij. De school telt zo'n 200 leerlingen. De Amerikaanse president Biden noemde de schietpartij hartverscheurend. Hij riep het congres op een wapenwet aan te nemen om schietincidenten te voorkomen. De Eritrese familie van het meisje van 7 dat vorige week om het leven kwam bij een ongeluk in Utrecht wil dat ze wordt begraven in Eritrea. Een buurtinitiatief is een inzameling gestart om geld bij elkaar te krijgen voor die wens. Het meisje kwam om het leven toen ze vrijdag samen met haar moeder en broertje onderweg was naar school. Ze werden toen aangereden door een stadsbus. De moeder bleef ongedeerd. Het jongetje van 5 is inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis. En dan voetbal. Nederland heeft gisteravond de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar met 3-0 gewonnen. In de Rotterdamse Kuip scoorde Memphis Depay en daarna 2-man Nathan Aké. Feyenoord-middenvelder Mats Wiever maakte zijn debuut in het Nederlands elftal. En dan het weer. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het kan licht vriezen. Aan de kust is het weliswaar iets minder koud. Morgen begint de dag zonnig, later vanuit het westen uit bewolking. In de middag gevolgd door een bui. Het wordt morgen tussen de 7 en de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nergens klaar voor, behalve voor experimenteren met alles wat ooit van waarde was. Dit is wat mijn gast van vannacht denkt als hij naar het familieportret uit 1971 kijkt, waar hij ook op is afgebeeld. De jongste telg van een gezin dat vlak voor een onherroepelijke breuk staat. De kleding, het lange haar en de type jurken verraden dat ze niet meer mee willen doen, schrijft hij over zichzelf en zijn broers en zussen. Jos Palm is mijn gast vannacht. Historicus is hij, journalist, schrijver, podcastmaker. Hij was oprichter en hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad, schreef boeken als de bestseller Oerend Hart over Ben Jolink en Moederkerk, waarvoor hij werd genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs. Hij is ook te lezen in NRC, Trouw en De Groene Amsterdammer. En tot gisteren was hij presentator van het wekelijkse Radio 1-programma OVT. Een geschiedenisprogramma over de onvoltooid verleden tijd. En voor mij ligt zijn nieuwste boek. Kind van Maria en Mao heet het. Een boek waarin hij invoelbaar en voorstelbaar vertelt hoe hij, en met hem vele anderen, in de jaren 70 het geloof inruilde voor, tja, een ander geloof. Een geloof in revolutie en socialisme. En in Mao dus. En hoe hij van misdienaar iemand werd die er klaar voor was te experimenteren met alles wat ooit van waarde was. Jos Palm is geboren in 1956. Welkom. Ja, dankjewel. Wat een inleiding zeg. Daar komen we nooit meer overheen. Nee, ja. Gaan we ook gewoon niet proberen. Nee, ja. Nee, we gaan, als je het goed vindt, even beginnen met Wim de Bie. Dat lijkt me goed ons plan. Vandaag is ontvallen. Dat lijkt me een goed plan. In dat gezin waar jij de jongste telg van was, werd er naar Van Cote en de Bie gekeken? Ja, zeker. Er werd niet alleen naar Van Cote en Bie de Bie gekeken. En we ook naar Van Cote en de Bie geluisterd. Dus je moet je voorstellen, wij groeien op in de jaren 60. Wij hebben natuurlijk allemaal, elke, ik geloof dat dat vrijdagavond was, het Gat van Nederland, het beroemde VPRO-avondvullende totaalprogramma wat je toen nog had en waarin Cote en Bie een rol speelde. Maar daarvoor had je Hanimassa. Dat was een satireprogramma op de VARA-radio waar Van Cote en de Bie echt begonnen te schitteren. En weer daarvoor luisteren we naar de radio, naar de clichémannetjes. En dat waren de beroemde gesprekken aan het biljart. En ik heb vandaag nog even in mijn platenkast gezocht om de LP gesprekken aan het biljart van Coat & B mee te nemen. Maar dat heb ik toch in mijn tas thuis laten liggen. En dat waren geweldige gesprekken. Het ging nergens over. En het ging overal over. Want het waren twee mannen die altijd... Het begon altijd van wat is mijn bal nou en wat is jouw bal nou? Op zijn plat Haags. En het waren bijvoorbeeld één gesprek, is me altijd bijgebleven. Dat was vakantie. Ja, moet je nagaan, het is begin jaren 60. In Nederland gaat het nog gewoon in Nederland op vakantie. En zij speelden twee mannen die altijd met hun vrouw elk jaar naar dezelfde camping gingen. Afwisselend wel. Het ene jaar Lunteren en het andere jaar Elspeet. Avontuurlijk. Dat, precies. En die mannen brachten dan het grootste deel van hun dag door met het kerven van de naam Lunteren of Elspeet in een houten wandelstok. En als dat ongeveer klaar was, was de vakantie ook om. En daar spraken ze dan moeiteloos 10 minuten over. Nou ja, dat was bijzonder grappig. En dan zet je thuis die LP gewoon af en toe die op? Die LP zet ik thuis af en toe op. Als je zin had om te lachen? Als ik zin had om te lachen. En we luisteren ook naar die radioprogramma's. Want het waren allemaal uiteindelijk opnames van radioprogramma's. En Hadi Massa, wat ik daar zo leuk aan vond, is dat was natuurlijk... Je hebt het over eind jaren 60. Nederland is langzaam zeker aan het ontwaken een soort jaren 50 droom van orde, gezag en vlijt. En dat straalde iets van een soort prettige opstandigheid uit. Hadi Massa, de titel zegt het al, Hadi Massa, de domme massa, et cetera. Maar wat daar ook ongelooflijk opviel is dat die twee mannen, die konden geweldig zingen. Van Cote en de Bie. Dat wordt wel eens vergeten, maar dat waren, laat ik het zo zeggen, we hadden nog geen Acta en de Munnik, maar ze waren beter. En ze waren, ze vertaalden bijvoorbeeld een prachtig liedje, Please Help Me, I'm Falling, een country liedje. En daar maakten ze dan van, nu dan alles voorbij is. En er kwam een zin in voor. Het ging over liefde, een man die een meisje verliest. Hij weet haar niet voor zich te winnen. En uiteindelijk kiest hij ervoor om eind aan zijn bestaan te maken. En in dat liedje komt een zin voor van, alleen je hond is getuige. En misschien zal hij zijn trouwe kop even buigen of hij zelf is gewond, want die hond is meegesprongen. Ja, alles wat ze later hebben zit er al in. Geweldig. Ja, en ze spraken iedereen aan. Ja, dat is natuurlijk het bijzondere van Coat & B. En ik heb er een beetje over geprobeerd om over na te denken. Ik heb vanmiddag nog even zitten kijken naar Wim de Bie in 1963. Dan is het nog een jongen die cabaret doet. Die doet aan kleinkunst. En dan zie je met een dus baard... stukjes. Ja, in stukjes. Dan zie je met zo'n lang sikje, echt baardje. Daar zie je een jongen die, waarvan de bestemming vreselijk genoeg waarschijnlijk intellectueel zal worden. Maar, omdat hij voor de radio moet werken en voor de televisie, massamedia, in die tijd ook al, moet dat denken om. En dat vind ik het leuke aan Coat en B. En dat ze door dat denken om moet, als waarde in de traditie zijn gestapt van Toon Hermans, Wim Zonneveld, Snip en Snap. En dus eigenlijk ontsnapt zijn aan die zijweg, zeg ik hem even voor het gemak, als ik daarmee de Nederlandse cabaretiers niet beledig, aan die zijweg, dat zijpad, wat meestal in een klein bosje ergens in een theater in Appelscha eindigt, van het cabaret zijn geëindigd. Nee, doordat ze voor dat massamedia mochten gaan werken, eerst radio, dan televisie, moesten ze ook anders gaan denken. Namelijk, hoe maken wij iets wat heel veel mensen begrijpen. Want in ons dorp keken echt niet alleen de linkse kindertjes palm. Iedereen keek. En dus al die typetjes die ze maakten, dat was een spiegel van Nederland. Ik heb er een paar genoteerd. Ja, dat is vandaag de hele dag is natuurlijk over die typetjes gegaan. Maar laten we eens even nagaan. Meneer Fopper, die altijd de lul is. Dirk, de zwerver. Aad van der Naad, wie kent hem nog? De vakbondsman, gestoeld volgens mij op Jaap van der Scheur. Het waren allemaal typetjes die stonden voor het Nederland waar zij zich in bevonden. En die als ware ons... Dat programma, die jongens hielden ons spiegel voor. En de mooiste spiegel is natuurlijk de tegenpartij. Ja. Want... aan eigen succes ten onder gegaan. Ja, ze zouden namelijk, was uitgerekend, 6 zetels krijgen als ze daadwerkelijk aan de verkiezingen zouden meedoen. Mind you, 6 zetels. Dus toen hebben Coat & B, over 79 zijn ze mee begonnen, in 1981 mee gestopt. En wat er natuurlijk zo bijzonder aan is, dat moet ik echt even kwijt. De Partij voor alle Nederlanders die niet tegen Nederland kennen. Dat was de ondertitel. Dat is dus... Akelig herkenbaar. Dat is de BBB. En nog een paar van dat soort partijtjes. En geweldig natuurlijk die leus. En dat vind ik echt de leus die alles zegt over onze tijd. En dat maakten zij dus 30 jaar, wat is het, 40 jaar geleden al. Samen voor ons eigen. Mooier in drie woorden kun je het adagium, waar we heden te dagen mee kampen in Nederland, dat de meeste mensen denken samen voor ons eigen. Daar zitten we nog steeds mee met dat denken. Dus ja, die jongens hebben, ze waren visionair, gaat natuurlijk weer een beetje overdreven, maar ja, ze hebben wel de vinger op de zere plek gelegd. Dat moeten ze nageven. En wat ik ook zo leuk vind, dat zei ik net al, het waren geweldige zangers. Toen ik op de Boekenbal was 2 weken geleden, eindigde het theatertje, of zeg maar het officiële programma. Mm-hmm. Want Ik ben alles was het thema van het Boekenbal. Dat eindigde met de inzet van die prachtige steelgitaar. Zoek jezelf broeder, zoek jezelf zuster van Coat en de Bie. Dat werd door een heel koor gezongen. Ja, dat was een terecht eerbetoon. Niemand wist toen, of niemand, maar de meeste mensen wisten natuurlijk niet dat een gepast eerbetoon was. Maar dat was erg indrukwekkend. Mooi. Zullen we het over... Ja, we kunnen nog uren over Willem Bie doorpraten, maar ja. Maar je zit hier voor je eigen. Ik zit hier voor mijn eigen, ja. Je hebt namelijk een boek geschreven, Kind van Maria en Mao. Ja. De jongste van 6 in een katholiek gezin. Wat is meer bepalend geweest voor wie je bent? De jongste zijn of katholiek zijn? Het was een dodelijke cocktail van beide. Dus dat katholiek zijn was, denk ik, het kader waarin het... het drama zich ging afspelen. En de jongste zijn was dus precies de setting. Want doordat ik de jongste was, denk ik dat je toch ook dat hele gezin over je heen kreeg. En ook een oudste zus die het voorbeeld was. Waardoor je... ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat die snelkookpan van een bepaald soort katholicisme wat wij thuis meekregen, op al die kinderen is in een hele strakke, bijna onontkoombare vorm is neergedaald. Maar bij de jongste in het bijzonder, omdat hij niet alleen een moeder en een vader had, maar ook een oudste zus die zich met alle goede bedoelingen haar eigen, omdat zij ook een modelkind was, want in katholieke zinnen was het oudste meisje altijd een soort tweede moeder. Dus ik had eigenlijk 2 moeders. En die zus heeft dus minstens zo'n grote rol gespeeld in het katholiseren van het jongetje, als later in het rood maken en een Maoïst van maken. Maar daar komen we misschien nog op terug. Zeker. Dus combinatie. Hoe zag een katholiek gezin eruit? Want ik las dat... Jij weet dat niet, hè? Jij komt in een heidens gezin wellicht? Nee, ik denk... Mijn vader is de jongste telg uit een katholiek gezin van 9. Kijk. Qua overtoepen. Maar die hadden het geloof al losgelaten voordat ik ter wereld kwam. Maar ik las in jouw boek dat zelfs het huis aan kant moest, omdat God hechtte aan een reine vloerbedekking, een fraaie linnenkast en een schone tafel. Ja, kijk, wij waren een beetje een rommelgezin. Dat mag ik niet hardop zeggen eigenlijk. Maar het is wel waar. We waren een beetje een rommelhuis. Maar het ideaal was dat het allemaal heel mooi zijn. Overigens, dat rommelhuis was een beetje een rommeltje in de zin van tweedehands spullen, derdehands spullen, alles bij elkaar geraapt. Want mijn vader was een hele handig man, loodgieter, televisiemonteur. En wat je dan ziet is altijd dat mensen die zelf heel handig zijn hun eigen huis verwaarlozen, net als een dokter. Ja, of alles bewaren, omdat het misschien nog handig kan zijn. Juist, dat. Maar goed, hoe zag dat katholieke leven eruit? Dat was toch vooral de vraag. Dat katholieke leven zag er heel... Het was een combinatie van vroomheid, strengheid en hoop van die ouders dat die kinderen zouden worden wat zij zich droomden. Want ze waren een gekoppeld huwelijk. Ik denk eigenlijk dat ze wel een beetje verliefd waren, maar vooral met elkaar gingen, omdat ze allebei enigszins op leeftijd raakten. En dat ideaal van een Rooms modelgezin, wat ze allebei in hun eigen jeugd, dat voert te ver om nu uit te leggen, hadden moeten missen. Om dat toch nog alsnog met hun eigen gezin waar te maken. Dus wij, ik heb wel eens voor de grap gezegd, wij woonden in een soort Roomse koekjestrommel. En daar zaten we onderin. En die trommel was van binnen helemaal versierd met heilige plaatjes, met schitterende beelden van de hemel en nog wat en gebedjes en koekjes en de ingrediënten die allemaal dat katholicisme op een andere manier in ons beukten. En daar kon je niet uit. Daar kon je gewoon niet uit. Maar voor een kleine jongen, wat betekent dat dan? Bidden voor het eten? Dat betekent bidden voor het eten, dat betekent bidden na het eten, dat betekent bidden voor het naar bed gaan, dat betekent 's ochtends even, als je opstaat, naar het wijwatervaatje lopen. Dat is zo'n wijwatervat in huis waar dan heilig water door een priester gezegend. Een kruistekentje maken, ik doe het nu weer overigens. Gewoonte die nooit overgaat. Dat betekent naar de kerk gaan, als het even kan, elke ochtend. Dat betekent misdienaar worden op de lagere school. Elke ochtend, ja. Dat betekent kleurplaatjes van Jezus inkleuren, kleurplaatjes van Maria inkleuren. Dat betekent dat het huis vol hing met Roomse paraphernalia. Dus er was bijvoorbeeld een prachtig, ik heb het nog, Maria schilder. Rooms gaat nooit over, hè? Laten we daar ook duiden. Misschien in jullie gezin wel, maar in ons niet. Het gaat nooit helemaal over. Ik heb een prachtig schilderij, dat heb ik van toen mijn ouders stierven mee mogen nemen. Dat was een meeste Maria-schilderijen zien er eigenlijk niet uit. Hè? En dan het ergste op al die Maria-schilderijen zijn bijna altijd de afbeeldingen van Jezus. Want dat is dan bijna altijd een baby met een volwassen hoofd. Die er veel te volwassen uitziet. En dit was nou net een Maria-schilderij waar die Maria als een echte, gewone, Joodse, jonge, mooie, knappe vrouw opstaat. En het kindje Jezus gewoon een baby is. En ik weet nog heel goed dat ik altijd naar de schilderij keek en het gevoel had dat Maria naar me keek. En toen ik langzaam maar zeker, toen ik ouder werd, het geloof kwijtraakte, durfde ik niet meer naar de schilderij te kijken, omdat ik bang was dat Maria zag dat ik het allemaal niet meer geloofde. Dus je was omringd met Roomse spullen en boeken, maar vooral spullen die dat geloven. Kleine loerdesgrotjes van Maria in een hoekje met een lampje. Heilig hartbeeld, niet te vergeten natuurlijk. Nou, voor de mensen die dat niet weten, wat is een heilig hartbeeld? Een heilig hartbeeld is het beeld van Jezus die heel theatraal met zijn vinger op zijn hart wijst, wat door een Romeinse land doorboord is, maar wat natuurlijk de schuld is van de hele mensheid. En Daar werd je flink ingewreven dat wij ervoor verantwoordelijk waren, via het ingewikkelde verhaal van de erfzonde. Laten we dat alsjeblieft niet doen, maar dat wil ik ook nog wel uitleggen als het moet. Maar in ieder geval, wij gelovigen, wij mensen waren er schuldig aan dat deze knappe jonge man zijn hart doorboord was en later gekruisigd. En dat moest je elke dag zien in huis? Dat hing aan de muur. En als je zat te eten, dan keek je op het heilig hartbeeld uit. En aan die Maria. Hè? Dus Maria was een beetje genade. En het heilig hartbeeld is dan een stil verwijten. En zo groeide je op. Ja. En wat voor God was God? Was het een... Nou, dat vind ik altijd wel aardig. Katholieken die bij katholieken, ook in zo'n gezin. Je hebt de pastoor. Je hebt de kapelaan. Dat zijn priesters. Je hebt de bisschop. Je hebt de paus. God is eigenlijk niet zo ver, niet zo dichtbij. God zit een heel eind achter dat apparaat. En hoe God zich tot je brengt, dat zit vooral in dat apparaat en in wat in de kerk gebeurt en wat er thuis. Hè, want elk huis is eigenlijk een soort. De huiskamer is eigenlijk een verlengstuk van de kerk in die Romeinse tijd. Dus God was er wel, maar. En voor zover je hem dus zag, was dat toch een beetje een. Een vreemd figuur. Weet je, nou ja, je kent het wel misschien, de man met baard. Sinterklaasachtig. Dus ik kan me ook nu nog, tot op heden. Want we hebben natuurlijk na het katholicisme het ietsisme gekregen, zoals het ooit genoemd is. Dat God een wezen is. Ik heb me daar nooit iets bij kunnen voorstellen. Voor mij blijft God gewoon een man met baard. Want Adam is geschapen naar zijn evenbeeld. Dus ja, en die had volgens mij geen baard. Maar dat maakt niet uit. Maar was je, omdat het zo ver weg was, was God ook niet iets om te vrezen? Ja, dat weet ik dus niet. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat katholieken vooral bang waren voor de duivel. En voor het kwaad. En God was natuurlijk wel, daar heb je wel een punt. Want we hadden natuurlijk boekjes. God zag altijd alles. God was een soort Big Brother, net als Stalin dat is, of in Orwell in 1984. Big Brother is watching you. God was ook een soort. Dus in die zin is er echt wel een overeenkomst tussen. Ik spring misschien te ver vooruit, maar tussen het katholicisme als leer en het communisme als leer. God zag altijd alles. Iemand kijkt je op de vingers en weet wat je doet. Dus. Sterker nog, ik denk zelfs dat wij stiekem geloofden, hij hoefde niet eens te kijken. Hij wist al wat je deed. Waarom weet ik niet, maar hij wist alles. Altijd. Maar deed je dan wel eens dingen stiekem? Nou, ik was een heel braaf jongetje hoor. Dus nee, het kostte mij heel veel moeite om in de biefstoel zonden te bedenken. Nou ja, je kreeg die bekende pekelzonde. Ik heb dit gedacht en dat gedacht. En ik ben onaardig tegen mijn broertje geweest. Maar echte zonde in de zin van. Nee. Niet dat, ja, het is een heel saai antwoord. Kijk, het enige wat wel gebeurde is toen ik op de lagere school kwam, werd ik onhandelbaar het eerste jaar. En toen misdroeg ik me echt bij voortduring. Maar dat was een soort paniek. Paniek omdat ik niet wist wat je daar moest doen. Ik wist niet wat ik daar moest doen. Mijn vader hield me van de kleuterschool weg. Die probeerde alle kinderen altijd veilig thuis te houden. Omdat buiten is gevaarlijk en thuis was ideaal. Kort door de bocht gezegd. En ik kwam op die lagere school en schrok me met apenlazers en wilde eigenlijk er niet bij horen. En als je ergens niet bij wilt horen, kun je twee dingen doen. Je gaat of onder tafel zitten of je gaat er bovenop staan en springen. En ik ging er bovenop staan en ging staan springen. En werd volslagen onhandelbaar. En ik weet nog dat ik bijvoorbeeld een buurjongetje de inkpot, wat we hadden nog inkt met kroontjespen, gewoon de inkpot uit recalcitrantie, de inkpot boven zijn hoofd hield en op zijn hoofd leegkeerde. En dat was niet omdat ik nou zo'n vervelend ventje wilde zijn, maar ik wist van, je wist er geen houding te geven. Ik was in paniek. En het heeft een heel jaar geduurd. En ik ben overgegaan door met allemaal vieren en vijven op dat rapport, maar omdat de juf me niet aankon. Dus niet nog een keer deze jongen in de klas? Nee, die wilde dat niet nog een keer. Nee, nee, absoluut niet. Nee. En gelijk had ze. Je zegt, thuis was het veilig. Het voelde veilig. Ja, maar er werd niet. Lichamelijkheid, dat deden jullie niet aan. Een knuffel, dat werd niet gegeven. Mijn moeder wilde wel, maar ze deed ze niet zo vaak. Want die was ook opgevoed in wantrouwen tegen het lichaam. Net als heel veel katholieken van haar generatie. Die was geboren in 1915. Die groeide op in een soort wantrouwen tegen het lichaam. Want het lichaam leidde, ja, nou ja, goed. Het lichaam wil dingen. Dat wil dingen, dat voert vanzelf tot onkuisheid. Eerst onkuise gedachten en dan onkuise daden. En in een knuffel kan al gauw iets meer zitten. Dus we waren ook, ook naar je kinderen toe? Ja, ik vrees van wel. Niet opzettelijk, maar gewoon uit angst. Jezelf. Mijn moeder was eigenlijk een hele lichamelijke vrouw, maar die het eigenlijk niet durfde. En mijn vader die vond het nog moeilijker. En er was dus angst voor dat lichaam. En dan krijg je al die taferelen als zo'n gezin waar kinderen opgroeien en elkaar nog nooit naakt hebben gezien. Dat is allemaal heel raar. Je verstopt je als je een bad hier of in de douche eens per week. Lichamelijk was iets raars bij ons. En dat zat hem bijvoorbeeld ook in dingen als dat mijn vader en moeder, en dat zullen mensen herkennen, die kusten elkaar nou 1 of 2 keer per jaar met oud en nieuw, als ze elkaar zalig nieuwjaar wensten, en op de wederzijdse verjaardag. Vaker zagen we ze elkaar niet kussen. Dus de lichamelijkheid was iets raars. Dus als je zegt, groeiden we op veilig op? Nee, we groeiden op met heel veel angst. Maar voor het bestaan. Er zat een enorme neiging tot wereldmijding in het katholicisme. Omdat het buiten gevaarlijk was en onder elkaar veiliger. En het gekke is dat we en met angst opgroeiden, maar ook met een misschien wel misplaatst zelfvertrouwen. In de zin van dat mijn vader was een hele eigenwijze man en mijn moeder had ook wel eigen opvattingen. Dus we moesten aan de ene kant modelkatholieke kinderen zijn. Aan de andere kant werd ons geleerd, je moet je eigen gang gaan in het leven. En je bent goed zoals je bent. Wat ook een heel fijn is voor een kind, maar tegelijkertijd ook weer veilig en onveilig. Want als je goed bent, al goed bent als je bestaat, dan leer je ook niet vechten. Je leert niet met moeilijkheden omgaan. Het is een beetje wat heel veel kinderen van die nu opgroeien, van die kinderen van babyboomers leren, hebben ook vaak niet leren vechten, omdat ze al goed waren zoals ze waren in de ogen van de ouders. Die kwaal hadden mijn ouders ook. En dat had eigenlijk, geloof ik, niet zoveel met het katholicisme te maken, behalve dan dat ze dat modelgezin koste wat kost wilden hebben. Dus ze konden het zich niet permitteren om ons niet goed te vinden. Ik bedoel, dit is heel rationeel wat ik nu zeg. Het waren ook gewoon ouders die echt enorm hun best deden. Dol waren op hun kinderen. En dol waren op hun kinderen. Maar tegelijkertijd was het ook een onmogelijk traject om te gaan voor hun, omdat ze bang waren, denk ik, dat ze ons zouden verliezen. En als je mij vraagt, hoe komt het nou dat je die extreme keuzes hebt gemaakt, dan dat je Maoïst bent geworden, dan denk ik, dat er zijn allerlei maatschappelijke omstandigheden voor te noemen. Maar er zit ook in dat we waren het product van die katholieke waan van een ideaal modelgezin waar nooit een onvertogen woord viel. En we waren het product van ouders die ons als het cadeau van God en kerk aan hen beschouwden, wat ze zichzelf gegeven hadden. En dat cadeau, dat moest eigenlijk zijn zoals zij zich dat voorstelden. Dus de jongens moesten bij wijze van spreken heel hun leven misdienaar zijn en de meisjes heel hun leven bruidje. Ideaal, vroom, modelmatig. Dus je bestond eigenlijk niet, want je was alleen maar een model. Dus wilde je het gevoel hebben dat je bestond, dan moest je gaan schoppen. Dan moest je eruit. Maar dan kan je natuurlijk pas veel later deze woorden aangeven. Juist. Als kind heb je dat... Je weet het niet. Kijk, als kind... wat ik wel weet is dat ik heel goed besefte dat... mijn moeder... Nou, laat ik het anders zeggen. Ik weet nog heel goed dat ik een keer op een nacht droomde van de duivel. Ik zei straks al, we waren heel bang voor de duivel. Althans, ik was heel bang voor de duivel. En dat ik een nacht droomde dat liep de keldertrap af in ons huis. Het was zo'n donkere oude kelder met trappen waar dus tussen de traptreden zaten gaten. Mm-hmm. En de duivel, die, terwijl ik halverwege die trap ben, die trekt aan mijn voeten en trekt me via zo'n gat in de trap, trekt me de hel binnen. Dat is een behoorlijk pittige droom voor als je 7 bent. En ik gil, ik word wakker en ik zie mijn moeder naast me zitten. En ik weet nog nu dat ik toen al dacht, ik kan haar niet vertellen wat ik nu droom, want dat snapt ze niet. Dat past niet in het plaatje wat ze van me heeft. Want ze gaat dadelijk vast zeggen, als ik nu zeg dat ik van de duivel gedroomd heb, als je een rein geweten hebt, hoef je nergens bang voor te zijn. Ja, als je hartje rein is. Als je hartje rein is. Ik had nog amper wat gezegd en ze had die zin al gesproken. Dus zij kon ook op geen enkele wijze uit dat cellofaan, dat model wat zij had gecreëerd voor zichzelf, wat de kerk voor haar had gecreëerd, het gezin als topplek van het Roomse geloof. Dus ze kon er niet uit. En dat voelde je. Dus je wist eigenlijk al... Je kon het niet in woorden benoemen op die leeftijd van 7, of ook niet als je 11 bent, ook niet als je 9 bent. Maar je voelde wel dat dit een situatie was waar je eigenlijk... Je voelde ongemak in al die vroomheid. Dat je daar niet... Je voelde je veilig en onveilig tegelijkertijd. Ja, je schrijft, ik kon en mocht mijn moeder mijn zorgen en angsten niet aandoen. Daarmee zou ik haar beroven van haar geloof in de goede afloop van de onderneming die ze was begonnen. Het gezin dat ze had gesticht. Ja. Dus je moest gewoon een modelkind zijn. Je moest een modelkind zijn. En dan kun je het je ouders niet kwalijk nemen, maar het is wel verdomde lullig geweest. Terwijl ze het heel goed bedoelde. Want ja, zij wist ook niet beter. Dat hou ik mezelf altijd voor. Dus ja, je kon er alleen, eigenlijk kon je er alleen maar uitstappen. Ja. En dat is dan ook wat ik gedaan heb. Wanneer begon jouw geloof te wankelen? Mijn geloof begon te wankelen, dat kan ik ook precies het moment eigenlijk wel detecteren op de minuut. Nou, niet overdrijven, joh. op de dag, uurtje. Op het uurtje. Ik was misdienaar en ik had de beetje morbide voorliefde voor begrafenissen. En want dan hoefde je even niet in de klas te zitten. Dan hoef je even niet in de klas te zitten, dat is al één winst. En het was ook wel mooi theater op een bepaalde manier. En je werd dus elke week ongeveer uit de klas geroepen om een uitvaart te dienen. En dan loop je met 3 misdienaars vanuit de dorpskerk onder het klokgebijen naar het kerkhof. Dat is een tocht van 1 minuut of 10. En 1 keer was er een meisje van 1 jaar of 16 die was... op de provinciale weg die het dorp door midden sneed, waar veel te hard auto gereden werd. Het was de tijd dat auto's opkwamen, dat die provinciale wegen al die dorpen doorsneden. Die was op haar mobilet gegrepen door een auto. En het meisje was op slag dood. Ik kan me nog de gil herinneren en de klap. Want ik liep toevallig ook op straat. Ik was er 200 meter vandaan. En ik mocht meehelpen met die begrafenis. Pastoor deed natuurlijk het werk, zoals dat hoort. En... Ik hoor nog, die moeder die stond voor het graf en die stond echt te schreeuwen. Ik spring mijn kind achterna. En ik was toen 9 of zo. En dat maakte zo'n enorme indruk op me. En ook het feit dat de woorden die de pastoor erover sprak eigenlijk... Ja, waren hol. Ik bedoel, de pastoor heeft het dan over Dina of Mientje... die al gereed zijn aan de overzijde bij God is... waar we straks allemaal hopen te zijn. Ja, dat zijn geen woorden die aankomen op zo'n moment. Nee, wat is het fijn voor Mientje? Daar heb je op zo'n moment helemaal niks aan. Daar heb je niks aan, nee. En ik kan me nog herinneren hoe dat hele dorp stond om dat graf heen. En er was een soort woede, irritatie bijna... ten opzichte van hogere machten. En ze baden het onze vader op een... laten we zeggen, woedender manier dan normaal gesproken. Alsof ze tegen God in de hemel wilden bidden uit boosheid. En dat was een moment dat er iets begon te komen van... ja, dit verhaal is niet bevredigend, dit verhaal wat hier verteld wordt. En daar ligt het eerste moment dat geloof echt begint... voorzichtig begint te wankelen. Ja, en als je dan 1 jaar of 4 verder, 5 verder bent, 6... en je bent een puber... die de verkeerde boekjes leest, dankzij zijn oudste zus, over van Marx, Mao, Lenin, Feuerbach, om anderen te noemen. En die weten allemaal aan te tonen dat God nooit heeft kunnen bestaan en dat de maatschappij niet deugt en dat alles anders moet. En ja, dan wil het wel lukken, ja. Ik ga even voor de mensen die pas later konden gaan luisteren vertellen dat ik vannacht Jos Palm naast mij heb zitten. Historicus, journalist, podcastmaker en tot gisteren de stem van het historisch radioprogramma OVT. Ook schreef hij verschillende boeken en zijn nieuwste ligt hier voor me, Kind van Maria en Mao. Een boek waarin hij vertelt hoe hij en met hem heel veel anderen in de jaren 70 het geloof inruilde voor het socialisme. Ja, het gaat ook niet van de een op de andere dag natuurlijk. Want je, nee. Je was een puber die het niet makkelijk had. Nee, ik had het, nou ja, dus het grappige is dat wat zich op de eerste klas lagere school afspeelde, herhaalde zich eigenlijk op de middelbare school. Je wist niet wat je er te zoeken had. Ik wist niet wat ik te zoeken had. Ik vond alle kinderen stom. Wat natuurlijk van een hoogmoed is die niet te rechtvaardigen is. Ik had al heel snel, ja, als je die foto kijkt, zie je een jongetje van een jaar of 16. Ben best net lang haar voor die met tijd. Heel lang haar voor die tijd. Ziet er ook een beetje uit als een genderneutrale. Ik had een jongetje van nu kunnen zijn, zeggen mensen tegen mij. Ja, zit heel serieus een boek te lezen. Zit heel serieus een marxistisch boek te lezen. En, maar goed, ik vond het verschrikkelijk op die school. Ik kreeg eigenlijk dezelfde klap terug als op de lagere school. Namelijk, ik hoor hier niet, ik wil hier niet bij horen. En van de weeromstuit trapte ik weer in dezelfde val. Namelijk, ga boven op die tafel staan en ga druk te maken. Ik was uit paniek recalcitrant voor de tweede keer. En dat uitte zich de eerste keer in, nou ja, onhandelbaar gedrag ten opzichte van je medeleerlingen. En nu uit het zich tot onhandelbaar gedrag ten opzichte van het gezag. Dus van de leraren. En ook van er anders uit willen zien. Niet je best doen. Niks leren. En dus, ja. En op een gegeven moment ook helemaal niet meer naar school gaan. Of halverwege de fietstocht naar school weer iets anders gaan doen. Ik wilde het niet. En ik was in paniek. Ik was bang. Dat weet ik zeker. En ik was en ik koos voor het alternatief zijn als middel om mezelf buiten de groep te plaatsen. En ja, maar toen vond dat je is gelukt. Wel, ja, dat, is, dat is heel wel al te goed gelukt zelfs. Ja. Ja, maar je vond ook wel weer een nieuwe groep om wel bij te horen. Dat klopt. En dat is ook mijn redding geweest. Ik ging via een wereldwinkel. Die had je in die tijd. Die zijn bestaan nu nog, maar in die tijd waren dat clubjes eind jaren 60, begin jaren 70 van weldenkende linksharige, moet je maar zeggen, stel je voor dat dat kan, linkse, langharige jongens en meisjes die eerlijke koffie verkochten. Eerlijke koffie, eerlijke thee, eerlijke kralen verkochten en op die manier de wereld wilden redden. En zo'n wereldwinkel kwam er in Doetinchem, dat is een plaatsje vlakbij Zeddam, daar ging ik bij en eigenlijk is dat mijn eerste redding geweest, omdat via die wereldwinkel kregen we iets van zelfbesef terug en eigenwaarde terug. Van je kunt wel wat. Ik kon stukjes tekst schrijven, ik kon ideeën verzinnen, ik kon helpacties organiseren. Dus dat jongetje wat eigenlijk voor die tijd zich teruggetrokken had op zijn kamertje met platen van Frank Zappa en boeken van Marx en verder alleen in de nacht leefde en overdag niet beneden kwam, dat begon langzaam maar zeker te veranderen in een jongetje dat weer op straat kwam, dat zelfvertrouwen terugkreeg. En dat iets te veel aan zelfvertrouwen terugwon. Want ik weet nog dat ik op een gegeven moment in een schriftje schreef de tekst. Want ik las toen al een boekje van Mao Tse-tung. Dat was guerrilla-oorlogvoering. Een traktaat over hoe je guerrilla-oorlog moet voeren. Handig, want je weet nooit of het te pas komt. Notabene vertaald door, mind you, Henk Hofland, liberaal journalist, die vertaalde gewoon toon. Dus Mao was een beetje salonveeg toen ter tijd. En dat ik daar in datzelfde schrift schreef, als jongetje van 16 zal het geweest zijn. Nu weten wij, nou, ik schreef eerst zo ook, want ik zat al een tijdje bij die wereldwinkel van, nou, al het gedoe van die wereldwinkel, het stelt helemaal niks voor. Van een beetje koffie en thee wordt de wereld niet beter. Dat zijn allemaal labmiddelen. Wij weten nu wat ons te doen staat. De massa wakker schudden en de revolutie organiseren. In Doetinchem. Ja, of all places, ja. In Doetinchem, ja. Nou, je moet ergens beginnen. Ja, je moet, ja. Dus dat was dan de volgende stap. En toen werd ik al gauw, ook mede dankzij dankzij mijn oudste zus, die al medicijnen was gaan studeren in Nijmegen. Die wist al snel dat dat het lidmaatschap van de SP lonkte. En ik zie nog voor me hoe ze in een vormingscentrum in Doetinchem met de toenmalige partijvoorzitter naar Doetinchem kwam. En mij en mijn jongere zus, Margriet, die ouder is dan ik, maar ik noem haar jongere zus om haar te onderscheiden van Ineke, de oudere zus, dat lidmaatschapboekje aanbood. En daar, dan mochten we voor het eerst van ons leven mochten we opnieuw weer zegeltjes plakken, zoals we ooit zegeltjes voor, zeg maar, plaatjes van Jezus hadden ingeplakt. Plakten we nu elke maand een plaatje van Karl Marx in op een boekje waar je dan zelf een tientje betaalde als lidmaatschap. En dan was je lid van de Socialistische Partij. En niet gewoon lid, nee, kaderlid. Beroeps van de revolutie. Want dat waren wij. 16 jaar en dan beroeps van de revolutie. Wat een verschrikking allemaal. En daar ging ik heilig in geloven. En dat werd zeker in het begin. Alleen die kwaal werd erger en erger. Ja. Ja. Maar wat deed je bij de SP? Hoe was de SP in die tijd? Nou ja, dat was een echte strikte Maoïstische partij. Leninistisch-Marxistisch. Dat zijn allemaal enorme zware termen die eindelijk op neerkomen. Dat het een partij is die op een hele simpele manier denkt. Er is namelijk een proletariat, een arbeidersklasse, die wordt onderdrukt. Dat weet ze zelf nog niet helemaal precies, maar ze weet het diep in haar hart wel. En die moet worden wakker geschud door de voorhoede van het proletariaat. En die voorhoede, die zelfbenoemde voorhoede, dat was de Socialistische Partij. Want de oude Communistische Partij, de CPN, die had het laten liggen. Dat was een soort conservatief, maar die waren niet echt revolutionair genoeg meer. Misschien moeten we het grote verhaal daarachter maar even vergeten. Dit is de korte samenvatting. En dus er was één echte nieuwe partij, en dat was de SP, die overigens voor die tijd heette die KPNML, Communistische Partij in Nederland, Marxistisch-Leninistisch, om te laten zien hoe zuiver zij in de leer waren. Maar dat was een te grote mond vol aan de deur als je een blaadje moest kopen. Dus want als SP. Je voor je dat had uitgesproken, hadden de mensen de deur alweer al dichtgegooid. Ja. Dus toen werd het SP. En die partij was dus uitermate doctrinair, dogmatisch en ik ontdekte, laat ik het ook in een beeld proberen te schetsen. Ik was dus 16 of 17 toen ik erbij kwam. De meeste mensen waren wat ouder. Dus in Nijmegen bijvoorbeeld, dan ging je eens per maand naar een centraal comitévergadering. Al die jongens hadden een Stalin-achtige snor. Die zagen er een beetje uit met half lang haar om een beetje op de arbeiders uit de fabriek te lijken. En de meisjes, dat waren eigenlijk allemaal net als ze net hun pakje bij de HEMA hadden uitgedaan. En die zagen er een beetje als arbeidersmeisjes uit. Allemaal net iets hippie-achtig. Het klinkt een beetje alsof ze communistjes speelden. Ja, ze speelden arbeider en veel gingen er ook in de fabriek werken. Mijn zus bijvoorbeeld ging met de Dobbelman. Dat was een waspoederfabriek werken. 'Snachts, zodat ze overdag nog tijd had voor de revolutie. Dus je kunt ze niet ontzeggen dat ze heel veel wilden doen. Dus het was communistjes spelen. En het gekke is dat die partij in zekere zin in gebieden als Nijmegen, maar ook op het platteland in het zuiden, ook in gebieden in Gelderland waar ik dan actief was, wel degelijk een soort streek socialistische, streek populistische functie heeft gehad in, omdat daar geen traditie bestond van dat mensen in verzet kwamen tegen de plaatselijke gezagdragers, wat vaak nog regenten waren die net nog steeds een soort gedrag hadden alsof ze midden uit de jaren 50 kwamen. Allemaal kleine plaatselijke potentaatjes. Dat was wel heel gezond dat er een partij kwam die dat een beetje daar ging wroeten. En dat was de tegenpartij. Dat was eigenlijk de tegen. De SP was de tegenpartij, ja. En dat is een hele nuttige functie geweest. Maar de gekte die eronder zat, die ideologie, ja, die was verschrikkelijk. En dat ontdek je dan op een gegeven moment, dat die ideologie een ramp is. En ja, dan ga je langzaam zeker, dan ga je weer denken. Dan komt er iets van, ja, maar wat gebeurt hier eigenlijk? Bij wat voor club zit ik? Moet ik dit allemaal wel willen geloven? En dat duurt een tijd voordat dat denken weer ontstaat. Ja, want eerst brengt het je natuurlijk iets. Je hoort ergens bij. Je was iemand. Althans, dat dacht je zelf. En je was geen katholiek meer. Ja, ik was Maoïst. En die geborgenheid, want dat is misschien ook een centraal thema in het boek. Toen ik een vorig boek over, doet er niet toe. Een ander boek schreef Moederkerk, waarin ik het verhaal van mijn moeder vertelde en ook al een beetje van de kinderen. Toen was ik vooral gespitst op de gedachte dat, en die is nog steeds ook wel waar, dat socialisme wat wij aanhingen een soort vervanging was voor het oude geloof, van het katholieke geloof. Hè, dus de hemel en nu de hemel op aarde. Dat is nog steeds zo, maar ik geloof dat er nog diepere laag daaronder zit, namelijk op zoek naar geborgenheid. Op zoek naar veiligheid op zoek. Het was eigenlijk, we waren de eerste generatie die het geloof kwijtraakte. Die van de een op de andere dag als het ware niet meer kon geloven. En ook niet dat verhaal niet meer kon geloven. En die daar eigenlijk verweest, onthand, ontheemd waren. Wat moet je dan? Dus we hadden een tussenstap nodig. En die tussenstap was in mijn geval het Maoïsme. Bij veel anderen was dat dan, noem eens wat, de PSP of een anti-Vietnambeweging. Je had een tussenstap nodig, een nieuw ideaal om in te geloven. Omdat het anders te eenzaam, te alleen en te onveilig was. En die geborgenheid is dus misschien het centrale thema in dit boek. Dat je zoekt geborgenheid in een club die dat ogenschijnlijk geeft. Maar eindelijk ben je zelf weer een nieuwe klem om de nek aan doen. Je zoekt vrijheid met een nieuwe klem om de nek. Maar wat was je vraag? Ik heb een nieuwe vraag. Want ik kan me voorstellen dat als dan voor de tweede keer een geloof van jou gaat wankelen. Ja. Dat je er juist harder aan vasthoudt. Ja. Ja, terwijl in je boek lijkt het alsof je die SP ook weer vrij makkelijk losliet. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het... Er is een zigzagbeweging in geweest. Ik denk dat de eerste 5-6 jaar, van mijn 17e tot mijn 22e, 23e... ik heel dogmatisch, idealistisch gelovig was. En in de periode van pak een beet mijn 24e tot mijn 27e... werd het allemaal al wat losser. En werd ik in zekere zin de dominee van een kerk die, als hij met zijn gelovigen is, een andere taal spreekt dan wanneer hij onder bepaalde vrienden is die niet bij die club zitten. Ik weet niet zo helemaal zeker of ik me echt vast ging bijten, juist omdat het tweede nieuw geloof was. Het was wel zo dat de stap om het los te laten heel ingewikkeld was. En dat heeft inderdaad te maken met dat je voor de tweede keer uit een geloof valt. En dat je de pijn voelt van een hartstochtelijk gelovige die eindelijk niet los wil laten. Omdat hij weet, hierna is het grote niets. Dat weet je niet precies, maar bij wijze van spreken weet je dat. En het is jezelf gekozen geloof. Dus het is het geloof wat jij koos en wat niet je ouders voor je kozen. Dus jij hebt je vergist. Ik heb me vergist. En ik ben degene die verraad aan mezelf pleegt en verraad aan mijn oudste zus en verraad aan al die mensen die met mij tegen Vietnam demonstreerden, die de Amerikanen gevaarlijke, verfoeilijke imperialisten vond. Je pleegt, dus ik had het gevoel dat ik iedereen alles verraad. Is dat verraad ook de taal van de partij? Of is dat echt zijn dat jouw woorden? Nou, laat ik het zo zeggen, het is allebei. Het is zeker ook de taal van de partij. Ik weet nog dat bijvoorbeeld Koos van Zomer, een bekend schrijver nu, die was in de tijd dat ik bij de SP was kaderlid, bestuurder van de partij. Een van de drie van het driemanschap. En die ging op een gegeven moment naar Nieuwe Revue. Dat was een tijd, nou, dat is gewoon een glossy journalistiek magazine. En die ging daar weer voor schrijven en hield op partijlid te zijn. En op de Centraal Comitévergadering sprak de toenmalige voorzitter Hans van Hooft, die sprak de plechtige tekst. Je hebt kameraden die vallen op het slagveld van eer en je hebt kameraden die vallen voor de suikerkogels van de bourgeoisie. Koos van Zomeren is gevallen voor de suikerkogels, et cetera. Dus daar werd natuurlijk, en ook zo'n holle frase was, de mesvaalt van de geschiedenis. Wie uit de partij ging, kwam op de mesvaalt van de geschiedenis. Die had tegen de ontwikkelingsgang de werkelijkheid gekozen. Dus dan was je een non-figuur, iemand die eigenlijk, ja, een Judas. Het werd geen Judas genoemd, maar de mesvaalt van de geschiedenis zit niet zo heel ver van Judas af. Dus ja, je was een verrader van de heilige zaak. Dus het is mijn eigen woord. Ik voelde het als verraad aan mijn zus en dat ik eruit ging. Maar het was ook de taal van de partij. Dus je ziet hoe moeizaam het is om vrijheid te winnen. Hè? Autonomie is een heel moeilijk ding. En dat is stapje voor stapje vind je dat. En ja, als je me vraagt hoe kan het dat je er uiteindelijk uitgestapt bent, dan spelen daar een paar dingen in. Ik heb opgeschreven meisjes. Meisjes? Dan was het maar zo'n feest. Dat is ook weer zoiets, weet je. Ja, meisjes. Ja, midden in de nacht vertellen over meisjes. Nou ja, misschien net een meisjesgroep. Daarvoor heb ik geschiedenis geschreven. Nee, dat geschiedenis je eruit halen. Laten we die meisjes er ook niet even. Laten we dat vooral niet weglaten. Want dat speelt ook echt wel een rol. Alleen jammer genoeg te laat. Ik was een heel vroom, en we begonnen al het gesprek met van angst voor lichamelijkheid in ons gezin meegegeven, per ongeluk. Ik was heel onzeker. Er zijn veel jongens van 16 en 17 daar niet van. Maar ik was wel echt heel onzeker over meisjes. En ik sublimeerde alles door een SP-gelovige te zijn. Dus er was bijvoorbeeld een meisje, heel leuk meisje in die partijafdeling in Doetinchem, die waarvan ik achteraf zeker ontdekte dat zij eindelijk maar bij die partij bleef, omdat ze verliefd was op mij. Maar ik, helemaal het hoofd vol van Marx, Lenin, Mao en nog wat ellende. Zij paste niet bij in je hoofd. Ze paste niet bij, ik had het helemaal niet door. Tot ik op een gegeven moment de multimap, toen was ze al een paar jaar weg, want ze heeft het 3 jaar volgehouden. Ze heette Marian. In de multimap, waarin zij de administratie van de partij bijhield, de woorden schreef: heb je dan nooit iets door, klootzak, met 3 uitroeptekens. En toen dacht je, oh. En toen dacht ik, oh. Toen dacht ik, oh. En ik was alweer een paar jaar verder, en in het stadje Doesburg kwam ik een meisje tegen. Ze heette Let. Ze heette niet Let, maar ze noemde zich Let. Naar Nee, naar die serie Een Mens van Goede Wil. Waar je een figuur had, Let, die werd gespeeld door Josine van Dalsum. En dat was een apart meisje, anders dan de rest. En ik was zwaar verliefd op haar. En zij vond mij ook heel leuk, maar ze had niet zoveel met de SP. Dat hielp al. Waardoor je ook nog 1 normaal mens had om je heen. En ik geschiedenis. Ik ging inderdaad op een gegeven moment min of meer stiekem geschiedenis studeren. Ja, want voor mijn gevoel. Intellectueel zijn bij de SP beter. Hoorde niet. Nee, Mao had geschreven boekenwijsheid, dat is dom. Dan denk ik dat mijn kameraden in Doesburg het prima hadden gevonden als ik was gaan studeren. Maar de cultuur van niet vertellen, de zelfdwang was groter dan iets anders. En ik ging weer geschiedenis studeren. Dan de kameraadschap. Groter dan het kameraadschap dus. Ja, dat legde ik mezelf op. Ik denk, als ik tegen hun had gezegd, jongens, ik ga studeren, hadden ze gezegd, prima Jos, groot gelijk. Maar ik gaf ze die kans niet eens. Dus je ziet wat indoctrinatie met een mens kan doen. En, maar ik, in ieder geval, ik had als kind al veel geschiedenisboekjes gelezen. Dat was op een andere manier een afwijking die altijd gebleven is. En dat ging ik dus, in die SP-tijd deed ik dat ook. Maar ik ging dus ook kritische boeken over het communisme lezen. En daarin ontdekte ik dat er echt heel veel niet klopte. En ik ging op een gegeven moment een lijntje trekken van de geschiedenis met Robespierre, de eerste dictatoriale massamoordenaar uit de westerse geschiedenis, naar Stalin en Lenin. Ik denk, verrek, Stalin en Lenin zitten gewoon op 1 lijn met Robespierre. De wil van de massa rechtvaardigt tot moorden van wie het niet eens is met de revolutionaire lijn. Ik zit bij een partij die hele rare dingen gelooft. Dat ontdekte ik en dat werd steeds. Ik kwam steeds meer kennis die maakte dat ik die woorden die ik eerst had bewonderd van onze partijleiders, van het Centraal Comité, van de leiders die zo prachtig het dialectisch materialisme en de geschiedenisontwikkeling konden uitleggen, die woorden die ik eerst voor waar aangenomen had, jarenlang, en zelf had nagesproken op mijn manier om ook weer indruk te maken op anderen, die woorden werden steeds holler. En dat werd manipulatie en dat werden leugens. Dus net zo hol als de woorden aan het graf. Net zo hol als de woorden aan het graf, precies. Ja. En daar sta je dan. Ja. Weer opnieuw beginnen. Weer opnieuw beginnen, ja. En hoe doe je dat? De SP was een partij, is een partij, die heel veel op heeft met de gewone man. Ja. Ja, jij schreef een paar jaar geleden een boek dat zo heette. Ja. De gewone man. Ja. Hoe is het met de gewone man? Ja, hoe is het met de gewone man? Ik denk dat de gewone man het nog steeds moeilijk heeft in Nederland en overigens ook elders op aarde. Maar ja, de SP was inderdaad de mond vol van de gewone man. Op partijvergadering ging het ook altijd. Moet je nagaan, er zitten 10 studenten bij elkaar. En dan spreekt altijd iemand op het eind van die vergadering de slotwoorden. Wat zal de gewone man hiervan vinden? En dan wisten van die 10 mensen, wisten de 8 wat de gewone man ervan zou vinden. En dat was dan doorslaggevend voor het soort besluit. Ja, het soortgelijks zie je nu ook nog in de politiek. Eigenlijk wel. En het probleem, denk ik, voor zover ik dat mag zeggen, is toen ik De Gewone Man schreef, toen dan heb ik de geschiedenis van De Gewone Man door vanaf pak een beet 3000 voor Christus tot heden geschreven. Dat is een groot project. En misschien wat veel van het goede. Maar in elk geval, een fundamentele zin uit dat boek was voor mij een beroemd citaat van de zuurpruim filosoof uit de 19e eeuw, Hegel. En dat citaat luidt als volgt: het verlangen naar erkenning is de meest fundamentele menselijke hunkering. En die zeggen we nog een keer: het verlangen naar erkenning is de meest fundamentele menselijke hunkering. En als iets de gewone man, en onder iedereen, maar ook de gewone man typeert, is het dat verlangen naar erkenning, wat hij vaak niet krijgt. En tot op heden heel vaak het gevoel heeft, in elk geval, dat hij het niet krijgt. En dat Ik denk dat, als je gewoon kijkt naar... Laten we de BBB even op zijn simpels verklaren. De BBB geeft de mensen het gevoel dat deze partij de mensen erkent in hun verlangen naar erkenning. En dat, daar kan nooit een andere politieke partij tegenop. Als je dat verhaal kunt framen, zoals dat met tegenwoordig op zijn lelijk Engels... Nou, het Engels is niet lelijk, maar op zijn lelijk Nederlands zegt... Dan ben je onverslaanbaar. En dat verlangen naar erkenning is een rode draad door de geschiedenis van, laten we zeggen, gewone mensen, of het nou arbeiders of middenstanders zijn. En dat bestaat nog steeds. En ik denk dat als je naar de politieke... Is het daarmee ook een rode draad door de politiek heen? Nou, in die zin dat ik denk dat er twee dingen aan de hand zijn in de politiek in Nederland, als ik zo vrij mag zijn daar iets over te zeggen als eenvoudig historicus. Dat is aan de ene kant, er is een bestuurlijke bureaucratische cultuur die zo in zichzelf opgesloten is dat die eigenlijk heel vaak tot de resultaten leidt die voor de mensen voelen als... Wij worden niet gezien. Nou, we kunnen de voorbeelden bij een beetje achter elkaar noemen. De gasproblematiek in Groningen, de toeslagenaffaire, Zeeland, waar iets is beloofd. Een kazerne en vliegveld niet komt. Je kunt eindeloze voorbeelden noemen. Dus, en dat is allemaal een gevolg van beleid. Wat, de bezuiniging op de zorg. Alles is het gevolg van een beleid waarin een bureaucratische cultuur, bestuurscultuur, eigenlijk al zoveel voorkookt dat de politiek in een frame stapt waarvan ze zelf ook niet eens meer in staat is om het bij te sturen. Dat wel almachtig probeert, maar ze zijn eigenlijk alleen maar aan het bijsturen. En door juist dat bijsturen ziet iedereen van... ja, ze presteren niks. Dat is één, denk ik, die politieke bestuurscultuur. Tweede feit is dat we in een soort politieke cultuur leven die te veel naar de mensen toepraat, de mensen naar de mond praat. In die zin, je kiest niet als burger, je kiest als consument je partij. En dan komen we even terug bij Code en Bee. Je kiest met in je achterhoofd samen voor ons eigen. Je kiest als tegenpartij als waar je wilt je zin krijgen. En dat wordt ook gevoed door de politiek. Als je de meeste in de tijd van de verkiezingen... wij doen dit voor u, wij doen dat voor u, wij doen zus voor u. Terwijl een veel mooiere zin zou zijn... wij doen dit voor de gemeenschap. En wij vragen dit van u voor de gemeenschap. Dus dat gemeenschapsdenken... wat ooit onze samenleving voor een deel kenmerkte... je moet er ook voor oppassen, want het ligt iets ingewikkelder... maar dat lijkt wel helemaal weg te zijn. We zijn los zand. En maar was er een tijd dat dat soort teksten wel aansloegen? Wij doen dit voor de gemeenschap? Ja. En dat mensen dan dachten, oh, oké. Nou, het antwoord is ja, om de simpele reden... dat Nederland in de jaren 50 tot diep in de jaren 60... een samenleving was die verzeld was, zoals dat met een mooi woord heet, waarin verschillende groepen vanuit hun godsdienst of andere levensbeschouwing, kon ook socialisme zijn, die hele kiezers en achterban als het ware opvoeden in een bepaalde manier van denken. En binnen alle verschillen die er waren per zuiltje, of ze nou katholiek, socialistisch, gereformeerd of anders protestant waren, werd toch het gevoel uitgedragen, we moeten het A met onze gemeenschap samen doen. En die gemeenschap van ons samen moet zich ook in Nederland een plaats weten te veroveren en te krijgen. En dat moet hij ook weer samen met anderen doen. Dus zo was er een bouwwerk waarin een soort gezamenlijkheid van onderaf en van bovenaf werd opgebouwd. En dat hebben we niet meer. En nu gewone man de individuele man geworden. Is de individuele man geworden. Dus Henk Hofland, we noemden hem al als vertaler van Mao Zedong, schreef ooit de prachtige zin in het boek Tegelslichten. De burger is, het tijdvak wat we nu meemaken vanaf eind jaren 60 tot op heden, is de tijdvak van de decolonisatie van de burger. Dus de burger is doorgeslagen in die decolonisatie. En is eindelijk vergeten wat een burger moet zijn. Een burger hoort iemand te zijn die zichzelf onderdeel voelt van een gemeenschap. Dat was ooit in de stad zo in de middeleeuwen. Je was onderdeel van een gemeenschap en wat jij deed had ook alles met anderen te maken. En het hele vrijheidsbegrip wat mensen hadden was toch altijd vrijheid in relatie tot een ander. Ja, maar van wie moet dat gemeenschapsgevoel dan nu komen? Ja, dat is natuurlijk het grote probleem. Ik denk dat we daar een probleem hebben waar ik vanavond ook geen oplossing voor heb. Maar wat in elk geval al een beetje zal helpen is als politiek... Politici, de politiek moet je ook voor oppassen, het zijn van die verkeerde termen. Als politici, we zouden aandurven om te zeggen, we gaan gewoon elkaar en de kiezer weer een beetje opvoeden. We gaan namelijk zeggen, als u op mij wilt stemmen omdat u dit en dit en dit voor uzelf voor elkaar wilt krijgen, dan kiest u verkeerd. U moet, als u kiest, kiezen met uw eigen belang, maar ook het algemeen belang in uw hoofd. En daarover leren denken en voelen. Kijk, we hebben nu de gewoonte om in Nederland alle nieuwkomers burgerschapcursussen te geven voor integratie. Maar die burgerschapscursussen en integratiecursussen zijn heel hard nodig voor de meeste kiezers in Nederland. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen met al die burgerschapscursussen die we nu aan nieuwkomers geven, gaan geven aan de mensen die nu op bepaalde partijen stemmen. Want die hebben dat hard nodig. Ik denk niet dat zij dat zelf vinden. Nee, maar we kunnen soms moet je mensen een handje helpen. Stimuleren bedoel je? Ja. Maar mensen zijn natuurlijk vrij om te stemmen waar ze op willen. Jawel, tuurlijk, dat weet ik wel. Maar we moeten ergens beginnen om weer een ander denken te krijgen. En dat zal niet, dat zal ook echt voor een deel van bovenaf moeten komen. En niet alleen van onderop. De politiek moet het aandurven. En opiniemakers moeten het aandurven. Ik was ook bijvoorbeeld heel verbaasd over de woede om die minister van die dus het klimaat in haar pakket heeft, die avond toen de BBB zo ongelooflijk won, zei in de zin van, ja, maar sorry, ondertussen hebben we wel een klimaatprobleem en een stikstofprobleem. En er zijn afspraken over en die moeten we nakomen. En toen was de halve journalistiek onthutst over hoe zij dit nu kon zeggen. Wat een bruskering van de kiezersuitslag. Nou, dat is nou precies de houding die stimuleert dat mensen denken zoals ze niet moeten denken. Namelijk denken in de zin van, we zijn er voor ons eigen en samen voor ons eigen. Je hebt ook als journalistiek een taak om daar nuchter en normaal mee om te gaan, in plaats van meteen te buigen naar de uitslag van de verkiezingen. Dus iedereen die in Nederland, laten we zeggen, hier komt toch weer de oude voorhoede gedachte van de SP, merk ik nu, maar dan niet in dienst van de revolutie, maar in dienst van een weldenkende burgerlijke samenleving. Er is een voorhoede nodig die het aandurft, of je een journalist bent, of politicus, of noem eens wat, maatschappelijk werker, of arts. Je moet het aandurven de mensen recht in hun gezicht te kijken en te zeggen van, je bent niet alleen op aarde, we moeten met elkaar er iets van maken en je moet niet alleen aan jezelf denken. Daarvoor is de wereld verkeerd in te grote moeilijkheden op aarde en vooral op aarde, maar ook hier in Nederland. Nou, wat een preek zeg, mijn god. Wat mis je het meest? De saamhorigheid van de SP of het veilige hoeksteentje? Nee, ik mis het veilige hoeksteentje het meest natuurlijk. En het veilige hoeksteentje dat van de katholieke kerk. Mm-hmm. Kijk, die SP vind ik nog. Kijk, die partij heeft een aantal objecte opvattingen inmiddels. Maar er zat ook iets goeds in het socialisme. Namelijk, we moeten niet alleen aan onszelf denken. Nou ja, wat er nu weer bij je boven komt. Precies. Dus er zit absoluut ook iets goeds in. Maar wat mijn hart het meest mist is die ongeloofwaardige veiligheid van het katholicisme. En die heb ik opgelost door per 24 uur 1 minuut gelovig te zijn. Dus eenmaal per etmaal ben ik een minuut lang weer het gelovige jongetje van pak een beet 8 of 9... wat s'avonds voor het bidprentje van zijn vader en zijn moeder en van inmiddels allerlei tantes en ooms en schoonvaders en schoonmoeders gaat staan. En dan even het Onze Vader en Wees Groet bid. En dan wat schietwensgebedjes doet voor ze. Heel egoïstisch voor zijn eigen kinderen. Maar dan verplicht ik mezelf ook ze altijd uit te breiden naar andere mensen. Omdat anders wordt God saamhorigheid. Niet alleen samen voor ons eigen, maar ook samen voor de anderen, samen voor iedereen. En ik weet, en ik heb dan mezelf ook wijsgemaakt dat God mij gaat straffen als ik alleen voor mijn eigen familie bid. Omdat God dat niet van je accepteert. Dus 1 minuut. Is jouw God nog steeds? Dat is nog steeds die man met die baard. En dus ook nog steeds van de straffende soort? Ja, God is per definitie niet betrouwbaar. Dus kan ook zomaar straffen. Maar God is als goed is wel rechtvaardig. Maar je weet het nooit helemaal zeker. Kijkt hij nog steeds op je vingers? 1 minuut. 1 minuut per 24 uur. Kijkt God een beetje mee. Maar verder niet. Want verder geloof ik er heel weinig van. Tot niets. Dit werd door de schrijver Kellerdonk oprecht veinzen genoemd. Je weet dat het niet waar is, maar we doen alsof het waar is. En dat is de manier waarop de meeste katholieken, of veel katholieken, nog met hun geloof opgaan. Want het is, kijk, ik heb inmiddels veel therapieën gehad. Omdat iedereen in het leven verprutst wel eens het een en ander. En nu heeft God zich in dat rijtje therapeuten aangesloten. En die staat helemaal achteraan, is God ook weer een beetje therapeut geworden. Nou, dat is best prettig. Nou, als hij die rol daar op de achtergrond goed vervult. Als hij die rol op de achtergrond goed vervult, lijkt me daar niks op tegen. We zijn niet ontevreden over God. 1 minuut per etmaal. Goed zo. Dankjewel, Jos. Het boek Kind van Maria en Mao ligt nu in de winkel. En dit was Nooit meer slapen. Ons programma is er ook als podcast. Handig voor wie eens op een ander moment wil luisteren. En abonneren hierop is zo gebeurd en kan in elke podcast-app. Na het nieuws is Misha er. En morgen is Nooit meer slapen er weer. En dan is acteur en theatermaker Younous Bolnaya mijn gast. Hij komt onder andere vertellen over de documentaire Kleinkinderen van de Oost. De openingsfilm van het Movies That Matter Festival. Hierin volgt hij het spoor terug van zijn Molukse opa. Nog een fijne nacht. Weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.